Kadınlar Kurulu mu? Evet, aynen böyle yazıyor. Ayol, biz o kadar kadın bir odaya doluşup ne konuşacağız ki? Yapma Badire ya. Bunu sen soruyor olamazsın ya. Bu soruyu bir kadın soramaz ya. Bir de böyle derler işte Şeref. Stajını tam yap. İyi tanım müzakereye başlamayı düşündüğün tarafı. Abla, tam yerine gidiyorsun. Bakacaksın değil mi kız bulma işine? Hani ailemizin genişlemeden sorumlu üyesi olarak tam... Rıza, nasıl toplantıya katılım? Var mı bir hareketlilik? Buradan görebildiğim kadarıyla... Ay, düşün yazdım. Bütün kadınlar akın akın toplantı odasına gidiyorlar efendim. Yazık ki ne yazık. Biz erkekler açısından büyük talihsizlik. Bizim en kalabalık toplantımız 20 kişi. Şöyle ağız tadıyla genişletilmiş site yönetim kurulu toplantısı yapabilecek miyiz? Acaba ömrümüz vefa edecek mi? Kadınlar Kurulu sizce verimli geçer mi? Hem de nasıl? Ay merhaba kız Hüsniye. Ne zamandır görüşemiyoruz. Bak paçanga böreği de yaptım. Ayol niye zahmet ettin sükunet? Ben de 3 tepsi su böreği açmıştım. İfakat ve Fafure de bir tepsi baklava yapmışlar. Öyle satın alma işi değil. Yufkaları bile kendi elleriyle açmışlar kız. Merhaba. Oo, Badire Hanım. Kapı komşusuyuz ama görüşemiyoruz. Yardım edin de şu tepsiyi masaya koyalım. Aa, dikkat edin, fırından yeni çıktı, sıcaktır. Ay, az daha unutuyordum hanımlar. Şaziye ile Makbule de bir çiğ köfte yapmış. Parmaklarınızı yersiniz valla. Tam rengini de tutturmuşlar. Böyle sarı kırmızı arası bir şey. Ay ben olmuş. De yapıyorum ama rengini tutturamıyorum. Böyle sarı taksi sarısıyla karanfil kırmızı sarısı bir renk oluyor. E kolay değil Badire, kolay değil. Aa, kek mi yaptın ganimet? Ben de boş gelinmez diye biraz kısır yoğurdum. Ah Pilali canım nasılsın? Kız kocaman olmuşsun. Ay, ay, ay. Çay koydunuz mu hanımlar çay? Ay Pilali sen de mi geldin kız? Cimcime pek şirin olmuşsun sen kız. Allah'ım benim bu toplantıda ne işim var? Benim senaryoyu yazıyor olmam lazımdı. Ya işte havalar da biraz soğudu. Toplantıda biz ne konuşacaktık ayol? Yağmurlar da başlar artık. Eh zamanı. Yiyecekler yenip bitince ortalığı derin bir sessizlik kaplar. Piyale kız. Sükunet Hanım sessizliği bozar. Senin sesin güzeldi Piyale. Hadi bir şarkı söyle de dinleyelim hep beraber. Doğru doğru. Hadi Piyale. Güzel bir şarkı söyle şöyle. Ay ben söyleyemem. Söyler söyler Sükunet teyzesi. Ay peki madem çok ısrar ettiniz. Mini mini bir kuşu donmuştu. Ya ya. Pencereme konmuştu. Ah. Aldım bunu içeriye cik. Hey be. Cik. Ya. Cik ötsün diye. Çok iyi oldu vallahi hanımlar. Bu toplantı olmasa bir araya geleceğimiz yok hanımlar. Sonuç bildirgesine ne yazalım? Bu toplantılar her hafta sonu yapılsın. Gelecek toplantıya aç gelelim de yemeği birlikte yiyelim. Kim toplantı sonuç bildirgesi Hüsniye Hanım? Toplantıda alınan kararları yazıp getirin demiştin. Ben de yazıp getirdim. Biz size kadınlar kurulu toplantısı yapın dedik. Gün yapın demedik Hüsniye Hanım. Kurulumuzun kararlarını neden hazmedemiyorsunuz Susumet Bey? Gelecek hafta yapılacak pasta böreklerin listesini bile yazmışsınız Hüsniye Hanım. Bir hazmetme sorunu varsa bu benim değil, sizin sorununuz olacak. Üyelerimizin kararlarına saygı duymanız lazım. Avrupa Birliği, kadınlar toplansınlar, sorunlarını konuşsunlar. Kadınlar toplumsal hayata nasıl katkıda bulunabilirler, bunları düşünsünler. Projeler üretsinler diye yapılsın toplantı diyor. Bizimkiler pasta, börek, çiğ köfte derdinde. Husumet Bey, buyurun efendim, afiyet olsun. Nereden bunlar Rıza? Bunlar... Bizim toplantımızın kararlarından. Buyurun, afiyetle veto edin. Ulan, elmalı pasta. Yıllar olmuş yemin. Çocukluğum, annem, Hilmiye teyze, çivizli kek. Yerim ben seni tek. Sonra oynarım seksen. Abla, baktın değil mi? Baktım. Bakmaz olur muyum? İsmim Muteber. Hadi isimden yırttı. Güzel isim Muteber. Kendisine itibar edilen demek. Soyadı ne peki? Sükunet Hanım'ın kızıymış. Kaynanadan da yırttın. İsmi de gayet iyi. Sükunet. Sessizlik demek. İsmiyle müsemma bir hanımdır inşallah. Ankara'da Prehistorya ve Ön Asya arkeolojisi okumuş. Buna bir şey diyemeyeceğim işte. Uzmanlık alanımın dışında. Bir hanımefendi, bir hanımefendi. Eli yüzü düzgün. Oturmasını kalkmasını biliyor. Ağzını yokladım biraz. İsteğini çok olmuş da okuyor diye vermemişler. Ne dersin? Olur mu abla sence? Nasip, nasip. Ne demişler? Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden? Ben de bir yandan müzakereleri başlatsam mı? Dur bakalım, daha araştırıp soruşturmaya devam edeceğiz. Ne dersin baba? Olur mu bu iş sence? Vallahi olay Badire'ye intikal etti. Hazırlık soruşturması sürdüğü için benim görüş beyan etmem doğru olmaz. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.